aussi ci biir diñ ci fekk ñaari benn boîte bu nga xamante ni boîte chocolat ñaari bu ñaari wala benn paquet la ñaari paquet la yu def ay ay chocolat ñaari chocolat cadeau kii nii comme genre tàngal chocolat nii insha allah mën nga xaaj jël leen li jox paalin leen li jël genwal gi jox paalin genwal gi pour xale yi quoi. Wafakumullah, barakallahu fikum.